في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شخص إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم رؤية وكانوا لا يقومون له لعلمهم بكراهته لذلك. فإذا هم كانوا متمثلين وكانوا متأدبين لأن الرسول هكذا كان يحب. ثم هذا الذي نظن نحن أدبا ليس أدبا، لأن الآداب بالنسبة لأعراف الناس وعاداتهم تختلف. في بعض البلاد مثل الهند وباكستان احترام التلميذ لشيخه بالانحناء. يمكن شفته بالجامعة نماذج من الأنواع، لأنه أنا لما كنت هنا في الجامعة أول ما أسست درست فيها 3 سنوات كان دائما نتكلم مع الطلاب الذين يظهرون لنا هذا الاحترام كل لا تنحني، هذه تحية ليست من تحية إسلامية كما جاء في سنة التيمية عليكم السلام وبركاته. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه، يلقى أخاه تربيخة مثلا أفينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. أفيقبله؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم. عادت يعني تتغير يعني الروي كتب كلامية البلاد العربية في الصحراء يعني كسكاء علم كسكاء أدب كور كور فيكت ني بور من يقروه أفوس الشيشوسي في كل مسافة في الدور مفو جو جو أبور باش أدب كاش أدب الإسلام أدب جاهلي أدب الإسلام السلام عليكم ما مصافة كاش أدب الإسلام كورهين هوجا موشون كان كش أشت أدب أعجمي فارس فارس مروم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا ذات يوم بغلة له فجحشت به فأصيب في أكحله فحضرت صلاة العصر صلاة الظهر فصلى بهم قاعدة من شدة الصدمة تألم وما استطاع يصلي قائم فصلى قائم والناس من ورائه قيام فأشار إليهم أن يجلسوا فصلى بهم جلوسا أجمعين. لما سلم عليه السلام قال لهم إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، الملك جالس في عرشه الناس عنده قيام. إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. كريت أديني سي إنسان مسلم كل دم خال خارج دوت من خال من قام إلا نافلة ممكن مفاض نايتن وشوف شو كان الفرض أشترك من أركان الصلاة الصلاة لا تصح إلا بهذا القيام. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط القيام عن من خلفه وهم قادرون على القيام، أي أسقط عنهم الركن. لماذا؟ لكي لا تظهر الصورة، هذه الصورة مشابهة لصورة كسرى وجماعته، كسرى جالس وأتباعه قيام، الرسول جالس وأتباعه من رأي قيام. هذه الصورة لم يظهر الرسول عليه السلام مع بعد الفارق جدا جدا جدا بين هذه الصورة وبين تلك الصورة، لأن كسرى جلس استكبارا واستعظاما، ومن حوله قاموا له تعظيما. الرسول جلس مضطرا مريض، والصحابة قاموا خلفه قياما لرب العالمين، فالنيات مختلفة تماما. مع ذلك قالهم اجلسوا، طبعا بالإشارة، بعد الصلاة قال لهم إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها تقومون على رؤوس منوكين، إنما جعل الإمام ليتم به إلى آخره. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذه الصورة مع الفارق الكبير بينها وبين صورة كسرى وجماعته، فما بالنا نحن لا نهتم خارج الصلاة يدخل الشيخ والناس فعلوا يعني. هذا ليس من أدوار الإسلام أبدا. ولذلك يوجد رجل عالم اسمه ابن بطة، كان شديد التمسك بالسنة وكان يكره هذا القيام. ذات يوم نزل إلى السوق ومعه صاحب له شاعر ينطق ينظم الشعر، فمر على رجل عالم فاضل في دكانه. زمن قديم كان العلماء أصحاب مهنة وصنعة، الآن من المصائب عالم ومهنة لا يجتمعان، وهذا خطأ، وهذا من أسباب أن العلماء صاروا اليوم عبيدا للحكام، لأنه يأكل ويعيش من هذا الحاكم، بينما إذا كان يعمل عملا حرا فهو لا يبالي. فمر ابن بطة هذا برجل عالم في دكانه، فقام العالم، قام لابن بطة احترام وعظام، فقال لصاحبه الشاعر قبل هذا، لما قام رجل العالم في الدكان يعرف ان ابن بطة يكره هذا القيام، فقابله ببيتين من الشعر، قال: لا تلومني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق ومن أن أجل الكرام، ومن الحق أن أجل الكرام، هذه يمشي منه. فقال العالم لصاحبه الشاعر: أجبه عني. الشاعر عارف عقيدة ابن بطة ورأيه في هذه المسألة، فأجابه رأسا على البديعة، قال له: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر لي عظاما فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام قياما، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقى كبما يستحل به الحرام. وإذا شاهدونا قد يكون في شيء مخفي بالنسبة لكم من المعاني، لكن الشاهد واضح إن شاء الله. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نضرب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي منزعاجنا وعلامة ما دام نحن متحابون متوادون. ليه كل ما دخل واحد يلا قوم وقعد وقوم وقعد؟ خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول وهو سيد البشر يدخل على أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أصحاب الكرام في أبو بكر وعمر، ما أحد يقوم له. فإذا نحن أحق من أن نقتدي بالرسول عليه السلام، سواء كنا من أهل العلم أو من طلاب العلم، لأن هذا الذي هو من أهل العلم فهو دون الرسول عليه السلام بملايين الدرجات دونه. وطلاب العلم مهما كانوا يعني حريصين على طلب العلم وتمسك الآداب فهم دون الصحابة بملايين الدرجات. فإذا كان الصحابة لا يقومون للرسول، فإذا لا الطلاب ينبغي أن لا يقوموا للمشايخ، والمشايخ إذا كانوا حق المشايخ ينبغي أن يكرهوا هذا القيام، لأن الرسول عليه السلام كره هذا القيام. إيه قديش معنى وقت الآن باقي الساعة اللي فيه يعني لسه 20 دقيقة معكم إن شاء الله. تفضلوا الآن إيش عندكم؟ Në kalzohë për gjithë do punë. Balshajo dhe për këtë qamë nuk jem kundu të vetë për këta, për në kalzohë kjo shumë është e modë. Se të na është adet të në shëtorë, mu shuë në komë. La vëtë, kërë nuk shuë është në komë, e shuë në ty në komë. Jalla. Për kohë marak edhe që këj, për edhe këmë shuë këtu, dhe që edhe për dretë për të na është sakallë e shërifi. Sakallë? Të nash ashtu i thunë, një kime, kime e pegamerit, kishe të nadit, po ajo vati gjyqysh përshko të qishe dhe një, po, një vod atë nuk e, e qka puna asajna? Prallë. Prallë. Po, mëse që më nga të marrë e të kërë, po, mërë e shkja, të nash shumë kërë është hinë në detë, edhe po vëzëllarë dhe vjetë edhe më mëshmit tonë gëtë të gëtë, dhe në atë i pësë ato ka pak të shashë këndit, dikush dënë, dikush dënë, a, një që... Qëka është punë e kësojna? Jasin e hadë, në gjithë në këmë të gëtë. Shkoti i thëtë përshamë, në pra Amazani të të vojë që të me mi knu bakës diçka dhe japë, edhe parë bëllat i japë, jo bëllat i për japë, sa një përë, sa? Po, edhe i knëm kështë diçka. Shumë hëgjëllar, jani, s'kanë punë, në ndërë, parë, punë e tyne, a të knu, për një, për një, për një, që ke mesede nuk është fakat të ju këtë të alëm në Islami, në Suria, në Urdon, në Mësër, këtë dënjaja, ma dhe kullu në sëda qauri a.s. inë islama bëta gëriban wa se jaudu gëriba fa tuba lil gëraba قالوا ولو يا رسول الله قال الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وفي رواية أخرى الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. دوهة مكان من توية كل كذيك في غمير صلى الله عليه وسلم في عشر أفضل الإنسان كل كش سكاكلو قرآن رأيني فيه كل كذيك أبو بكر عمر عثمان علي كل كش سكاكلو كل تأذين كتمسيلة أديرني كتمسيلة لا مسيلني طار في كل اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر أميري وش قلين تي كوكمين سكاكي مد من شرف الطاق س إذا مات الإنسان انقطع عمله. إذا مات الإنسان حديث شريف إذا مات الإنسان في رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كل إنسان شديد نشوف في قادك الإيمان فشيء نشوف في قادك والعياذ بالله نشوفه نور خش من مبشور. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: زوجي جل شأنه إكارة يرتيس كت إنسان يبسى كاشيف زوجي جل شأنه مينيمونة لكن فور مصلحة إنساني نكا يرتيس نكا فان فمن عمل صالحا لنفسه ومن أساء عليها. وقال: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أنشك من القرآن أكثر قرآن كما سيدا أشت سكور جي إنسان وانت تش بيوة أوي تي كور بيوة ويتا أوي عمور جا كور جاهي وانا كور بها تي إسفهان نفر جاهم مابو يعمل يوتين تشتواش مسيرة دينة تماما كما أولاد قرآن برغيدي كما أولاد برغيدي أولا كرياس مار وأن ليس من إنسان إلا ما سعى قرآن أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن ليس للإنسان إلا ما سعى التقنيم تكنون كل زمان فتن كرخش فتن أي تكنون نفتن جوا أي إيديك نشكاديك كاخنون فرطة نفتن جوا كل فتن أي شمال أتفارك لكن فتن عين جهنم ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نبسطهم تصافيات كبرتين إن شاء الله يو علم ورجال زوت وإلا نكفتوني يا أتاشي بولوي مرنجاز أقول مرنجاز يو أتاما مين سيو بسا أتاما جنال ما جنال ريتونا مرنبار يو مرنبار لكن والعياذ بالله نكفتوني الدنيا باري خسران في الآخر. فأي عبادة dhe mi bo insani për Zotin, nuk duhet me shiqu robin. E dhe për i za Zotin. E i hoqë i këmën Kuranin, për shpjetin e finalin. Nuk ka së vakë, pëse nuk ka kaknu për i za Zotin. Kaknu për i za Gjerëhë më dhikare. A da i që i aknu për shpjetin e ti, nuk i shkën gjënë, i që aknu. Lakin, njësën e kene ndorë në, e i mëslim që ka dhe, në kene me nga dua, vesh. Rabbe në ukhirë lëna, vëri i khvali në mërinë, së bëkhune në bëgjime. Dua vëq, që të gjënë së farën. Kur dërë me shku me bazë gjëret të vore, nuk ka me këtu Fatiha, kur Allahat në dhëtë fjetë, Suret Jasin, krejtë të sëni nuk janë sahiha i flahën. Vesh njësën është. Kur dërë me bazë gjëret të vore, për më thërë, Assalamu alaikum dërë hobin u lin, wa inna insha Allah vikum me akun, antum lëna farat, وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعْ نَسْءُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ نَعْفِيَ që ka që më të fiskarë. Maksud i zgjarëjetit është gjësënë. Një për këtyre dyve është për e që i ka ma zgjarët vërë. Sen i dyve është për që i ka dhikët. E që do ma zgjarët e harën pak dunjanë që ka ka humuën dhënja, ku shka në bazë gjarët vohet, e banë të rëkër dhekët, fitën njani, nuk lidhet me dhënja që ku të lidhet në kretë fakët, e që ka dhekë ashtë nëarë, banë rëki, Zotë i Gjellëshani, banë kabul dhuan ati që ka bazë gjarët, i banë të khfif në isani, banë rëki që dhuajë, ku të bëhet kabul për Zotë i Gjellëshani, ka fajda. Për që të dyqene është zjarët i kumuri. Përgamer së asërën ka thënë, këmë të nëhejtë këmë, anë zjarët të kumur, ala të zhruha, fa inëha të dëkërë këmë lë akhira. I rivajtë, vajra alla të kumë lë gjëra. Që shto është zjarët i vërë, dyqene, zjarët shërëja, zjarët bidaia. طبعا احنا في الصباح ان شاء الله ما في وقت الصباح هذا في الساعه 9 باقي نص ساعه ل 5 دقائق اه نمشي يعني المكان ضيق يا جماعه يلا تفضل نريد تفضل انا شايف شو شو في جميل شو في الدرني بتري ايش صار في ايش صار مش كل يوم بن بس فوق انا ما في اول من هون فندق فشو kur shohë, diçka ne që jenë gjamiat e medrejës dhe diçka. Po, në Shqipni, për shumë aty që është të po, ku gjë e shko, heshtë njëherë. A thua, qka është puna aty, në qka ka më bon aty, qka mujë më bona për ta? A ku gjë e që veç, që është zotë i që fërë thonë? Nuk mërë është mirë, qka ka folë, nuk mërë është. Në në Kosovë, kemë gjamija, pojëmi, me drejezën e kemë, alhamdulillah. Ata nuk kanë kur që heqë? Kush ata? Në Shqipni. Albani, Albani. Në Albani? Po, në Albani. Që shetin edhe të mojë. E qka mu, qka po atë atë, qka do të, qka po mu bo me ta atë uë? Po, po thëmë, adin, a mujmë ju një mojën atë qysh atyne? A qysh, qysh po vjerën punë atyne, hali tyne? Aje që folë për atyre që janë gjallë, a që kanë dhe? Gjallë, gjallë. A mund dhe në shumë atyre? Njës, smunë. Smunë, smunë, smunë, gjallë. Milon që ashtu? A da më nëja, ta që në zhëva. Madame smunë, smunë, smunë, të fa që kam në bërë. Më kanë që ka hërrijet atyre, duhet më da zjarët. E më folë, njësa fjallë. Në njërejë ka islamijete, kur të nërë në vëshë kërë dini i tëne që e kanë hukë, sëbëbë dhe shkëvojë, لكن مدام سكو اول يعني او شو صار مبارزة يعني وش دعاء بخصوص كذا حفظ الرأس يعني عشان شايفين اخواننا كيف بخصوص يعني رؤوسهم حافظ ما يكون على الشيء رؤوس اخواننا يعني فوق اي نصيحة منك يعني الاخ هنا يذكر بان من الاداب الاسلامية تغطية الرأس واسمعيت كشتن فاعل سن كروية تنتكو عادات غير اسلامي اش عادات اوروبيين يعني ف اش من الادب مبون سن كروية نكفونا نامبو يعني سيثون شب عربة امامة شوفي ظلام شال الله هو شال كرو كان كيان شرا لكن مملو كروتين مش بعيد أي سنة بمية كرو كانوا كش أدب إسلامي خاصة كلما هي نماز مفعل دوهت ما هي نماز بأكمل هيئة شرعية هذا بحث كمان طويل إن شاء الله مرة تانية لكن ستر الرأس هو أدب إسلامي وكتب الفقه أقنعي من سار في الطريق حاسر الرأس لا تقبل شهادته لكن كي قال كان كور كان كان مسلما كريت إيه الشريعة كور ني إنسان دربي كنت أدد وكي أش فاسق نخبان قبول شهادة الصلاة أستاذنا نعم الصلاة حكينا خاصة في الصلاة والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يعني هذا القول يلعب الحبلين هو من جهة يجيز لنفسه ويودع المال في البنك الكافر ثم يقول بدل أن ندع الربا للبنك فهو قوة له نأخذه نحن طيب إذا نسحب رأس المال كله لأنه يعني قوة للبنك يا شيخ بالنسبة لزيارة القبور أحسن الله إليك نقل لك الوروى عن الشيخ السقراضاوي أنه يرى أخذ الربا مغير المسلم هكذا فصدق الأخذ الذي يقول الشيخ السقراضاوي تقول أنه يقول لا في سورة القبور قبل أربع سنوات أي وش يقول أي سورة ويقول الأمراء التي تودع في الجنوب الغربية ما قال من غير مسلم نعم هذا هو الأمراء التي تودع في الجنوب الغربية يجوز أخذ فائدة حتى لا تكون في ذلك تقوى إلى رأس مالي فيأخذها المسلم ثم تصرف في بعض الأموال التي يضطر المسلمون لوضعها في الجنوب الغربية يجوز أخذ كما يقول الشيخ موسى يجوز أخذ مالها النسبة الربوية منها وتصرف على فقراء المسلمين على أن لا يأخذها صاحبها من دار استنقاذ المال هذا أنا أحسن ما يتصل من دار التصحيح لأنني يعرف الفتوى وعلى اطلاع عليها نسأل الله أن يخلصنا من الربا